بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المرسلين ولطريقة الفائزين، أما بعد، قال سماحة الإمام وشيخ الإسلام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة، إذ تعليلية أو ظرف هذا معنى إذ بس كده ني بير بنجك بدأت ببسم الله والحمد إذ هدا إذ بمحض الرضا والفضل للأحمدية دينغ إذ هدا بدأت تعملنا ببسم الله تدي تعمل تور يالا والحمد أكسنت يالا إذ بوب مانام إذ من تعليلية لا سوات بودي تعليلية موي داي واني أك تخ تخ manam moy ndax mom yalla hada moy ki gindé aw wala bok mu nek zarf zarf moy lo xamantene preposition la buy wone circonstance moy bu ne iz hada moy bi nga xamantene gindé la manam man koy sant ba nga xamantene mangi tambale ci di wax bismillah ak wax alhamdulillah manam di tambale ci tur yalla di sante yalla bi mu gindewé manam izhada jamono jamu gindewé amma bu fekente ne izhada manam ta'lil yela moy ndax mom mo gindé amna nuance bu ndaw bu ci nek xam nga buma ne fatlikul buma ne nangam de amna ba nangam xewé ak buma né nangam amna ndax nangam mo xew gis na différence buma né nangam amna ndax nangam mo xew moy wala ni circonstanciel manam moy ñom ñaar dañu lié causalité bi da fi am alors que buma né nangam amna ba nangam xewé moy temps bi rek man circonstance manam temps bi rek la bayyi xel moy li amna li tamit amna ba li amé li amona comprendre buma né samb dekk na croix bi mu ñëwé lyon ak samb dekk na croix ndax dafa néw lyon bokul hein voilà mais même fi isqara la fi isqara la voilà mais amna ci bir phrase bi après amna yi luy woné né ñaar yi moy li ñen ñen employé bokk ñom ñaar ñep en fait parfois dañ koy employé fekk ño bokk li ñu tékki parfois dañ koy employé manam parfois is dañ koy employé pour ñaar yep deng alquran leg mu employé ko pour wax la fatlikul bi nangam xewé wa id qala rabbuka fatlikul bi sa borom waxé leg la tamit mu wax ko fek lim ci djublu rek moy ndax sa borom waxna deng ndax nangam xewna deng voilà légi mu né kon hada mu né wa fi sin moy am bo démé ci qamus bi moy dictionnaire al huda baatu al huda njuk bi dammil ha ci dam buñu damé ha gi wa fathi dal ak fatha dal gi moy ar rashadu moy ak njuk ak gindé ko waddi lalat ak tektala kon ak gindé ko moy ak njuk ak tektala hadahu han lañ wax hadahu gindinako hudan ak njub dañuy wax tamit hudiyan ak njub dañuy wax hudiyatan di wax hidayatan mom dañuy wax hudan di wax hudiyatan hudiyan di wax hidiyatan di wax hidayatan yep mam bi kasrihi ma ci kasra len ñom ñaar yep dañ ko wax pour wax substantif bi pour wax ne mo bi moy njub ak ginde ko muna wa zakara tuduna lo ñel ko fil itqani ci al itqan tere bobu moy bi mom as-suyuti bi rahmalahu bi wax jef fi ulum al-quran la ci xam xam al-quran sabat 17 manam fukki mana ak jurom ñaar ci njub ne njub bat huda amna 17 sens mina bok na ci at tawfiq deppele bok na ci mana bi moy ak deppele qala waxna ta'ala aj kawaji ci suratul qasas aya 56 innaka liwer wor moy yaw la ta di do gindi man ahbab tok ko sop manam moy do deppele ci njub ko sop kon deppele lay tek fofu waye nak yalla mom moy deppele ci njub ko sop walakin allah yahdi man yasha lol lay tek ala yalla kum sop do koy sop yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu waré nit ñi tamit bëgg ñu njub yalla bu bugul ñoñu du bu leen deppele wul ci njub ñoñu du njub lol la manam kon du yow yaay deppele nit ñi ci njub lol lay tek manam buñu neela du yow yaay jubal nit ñi dool fa so mëno jubal ñepp manam moy mëno deppele ñepp ci njub lol lay tek wa minha bok na ci al irshad moy tek ci yoonu njub moy orienter qala waxna ta'ala aji kawaji wa innaka li wer wor moy la tax di giñ nan yow da ngay gindi wat da ngay jubalat da man da ngay orienter da ngay tek ci hein ila surat jomel len ci yoon jome ci yoon mustaqim ba la ci woron bu xott bi su sur shura aya 52 bobu al irshad lay tek moy yow mi warata li ngay def moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy lan moy da ngay orienter nit ñi ci yoon bu baax kon da nga leen di jubal moy da nga leen di orienter ci lu baax lool lay tek wa mina bok na ci mana hudan jub al bayan moy leral moy en tout cas indi ay éclaircissement wa motax mu ne wa am comme fi mu waxe ci sourate fussilat aya 17 wa amma dal samud fa hadaynahum gindi nañ len moy indil nañ len ay éclaircissement wan len lu bax ak lu bon bañ xamé ko waya fastahabu ñom ñu sopu gënal eppal doole sop giñu sop al ama nek ci silmaha ala al huda ci kaw njub gi ñom ñu préférer baña gis deug nek ci ngeulumte ak sir nek ci gumba baña gis deug soot fusra ay 17 kon yeb ay sens la yu batu gindi huda mënu tek unzuru xol ko bo demé ci al itqan yaatal na fofu detail yi ba indi 17 sens yi mënu am ci al qur'an wa fa'ilu aji jefu huda njub ya'udu day delu ila allah jëm ci yalla ta'ala aji kawji al mabdu bi nga xamne mom lañu tambalé bi ci mom manam moy fa'il bi fa'il moy sujet hada buñ né alhamdulillah wa iz hada ba mu jubalé moy kan yalla kon fa'il bi moy sujet bi kan la yalla ma badatu bi bismillah walhamdu iz hada moy tambal na ci tuddu yalla ak di sante yalla mom wa bi nga xamne jubal na manam kon lool la manam ki nga xamne kon ci lañ tambalé ci mom wa maf'ul manam wa maf'uluhu maf'ul gi mahzufun dañ ko xasaf maf'ul moy complément bi complément d'objet bi ay manam hada ni bimu jubale man manam bamu jubale moy bamu jubale man deng kon man bi le fait que mu wax ni bi moy man koku dañ ko xasaf dañ ko xasaf moy lo xamne dañ ko warono tuddu dalé wuñ ko xara lan lay nan lañ koy waxé ci wolof sax ci tuba comme fatuna exactement mais moy li ma wax sank moy li ma wax legui ni wa moy suma ne par exemple avion bi demna fek limu djublu moy demna Dakar legui yow xamone nga ni demna Dakar xam nga xam yow xam nga Dakar mais dama ko baye ci sam xel yow samal ma tuddu ko xamna ko yow nga xam ko comme tay buma ne diou de dafa am bir moy vente da am bir manam amna lu ma xadaf moy lo xamne dama ko woron tuddalewumako moy bu reuy parce que bir ñepp ko am buñ xamé ni bir ñepp ko am bu woné diiw da am bir limi tek moy du ko am lu moy bu reuy lol moy xadaf moy le fait que tuddalewuma dima woron tud comprendre voilà fi nak mu ne mi ngi sante yalla mi ngi tambalé ci tour yalla ak di sante yalla mom mi nga xamne mom mo gindé manam mo gindi kan lan moy complément bi dañ ko ral dañ ko xaxaf sujet bi xam nañ ko moy kan verbe bi moy gindé hada légui complément bi lan la kan la man ok légui nak lolou dañ ko xaxaf deng nga la dindi bopam mi xam nañ mom lay wala manam lolou dañ ko xaxaf wala lolou moy xaxaf xawma nañ ko xati ci gi nan fatena terme bi waaw waaw en tout cas l'essentiel moy xam nañ lim bëgg wax ay manam li adli ngir sababu ngir hidayati manam kon ma ngoy sante ngir sababu hidayati gindi gi mu gindi iyaay man mi deug waqad deug jara dawal na fi marché ci tag rabbi boromam alama ci kaw li nga xamne huwa mum al afdal mum moy li geul mazhabu manam ci li nga xamantene mom la mo nek ci mazhabam manam moy li mu wax ni imam malik rahimahullah li wax ni manam sante gi ñu sante gi ci geul moy lan moy sante go xamantene kenn manam moy sante bi nga xamne dañ ko teunk voilà moy biñu gisoon ci jotaay bi moy bo ne alhamdullilah ba par tek ci dara teunk ko ci dara comme mom mazhab comme malikul mazhab la mu ne kon rahimahullah mu ne kon man daf ko wax ci mazhabam mom manam ci mazhab maliki mom nak day wax mom fekk bopam lay wax ndax mom mo bindu tere bi lu fa sax mune asa aman rabbuhu boromam an yajzila ci mu reeyal ajruhu am payam wayu mahhisa ba pare mu setal dindi ko teggi ko wizruhu ay manam 10 yu bakaram bi man ni ci xewal mo karam ci ak terangam manam dafa def lool wax lool xeyna yalla jaare ko ci ginde ko manam yalla jaare ko ci reeyal ci am payam han ba pare tamit mu dindil ko ay 10 bakaram ci xewal mo ak terangam legi mona bi mahdi izhada bi mahdi han bi mahdi moy ci kesse ay manam ni ngena moy khalisa manam khalisa moy lo xamantene dafa sel lu raxul dara moy lo xamne dafa intrinsèque dafa intrinsèque moy lolou moy lo xamne raxul dara moy comme buñ né la li nangam la buñ né matériel bi dafa intrinsèque la moy raxul lenen luddul lolou ni ciment bi dafa intrinsèque moy ciment kasse voilà raxul lenen aw moy lu raxul lenen moy khalis la comme li buñ né or pur la deng or pur la amul lenen wala moy intrinsèque la dafa wala moy lo xam tane le dul amul lenen lol tamit la manam ci kessé wala lu raxul dara wa fi sin bo démé ci as-sin manam ci qamus bi moy dictionnaire bi muna al mahd laban al mahd laban manam buñ né al mahd manam moy kete moy al labanul khalis moy buñ waxé al labanul mahd moy al labanul khalis moy mew mi nga xamné raxul dara mew kessé kon fi sante bi sante exclusif la ko wax non mahd ci rida la delu ak fadal non dinañ ci ñew mahd kessé manam ci ngeereelam kessé lako def yalla daf ma gindi ma bok ci tariqa bi ci ngeereelam kessé lo xamne man duma ci dara keneen du ci dara mbaxu yalla rek la exclusivité voilà manam mbaxu yalla kessé la bu raxul dara manam du yeufi keneen aju wuti deug kon bir mi ci manam moy wax mo ne bi mahdir rida ci ngeereelam kessé ci mba manam ngeereemum kessé wal fadl ak mbaxam la ko defé gis nga le gindé gis nga wa deug muna wa fiddatu mahdin fidda manam buñ né khalis bi khalis pur la moy mahd lañ wax wa mahdatun tamit dañ koy wax wa mamhudatu dañ nan khalis mahd mu fiddatu mahd dañ koy wax dañ wax fiddatu mahd dañ wax fiddatu mamhuda yep moy khalisa lo xamantene raxul dara lol lay tek wa fulanun mamhudun nasab moy buñ né diw de fulan mamhudun nasab manam askanam dafa sel raxul dara manam am khalis manam moy dafa sel ci askan un jour xol ko manam moy ki dal buñ né wolof pur la moy wolof la bo xamné ci ndey ak ci bay raxu ci dara lol moy wolof pur voilà un jour xol ko sino bi ci respecté ko plé dina la la rek berkel lay ko li ay di wax berkel xawu berkel do mu fassa ngor xam nga man nan mo lay wax mi le fass ak mbam ñu di do wa ay ñu nga dañu couple wu wa lolu lañ wax berkel fass ak mbam wa dañu couple wu wa a lenen ak lenen mu nañ jur do mais lolou lañ wax mom lañ wax berkel bax la mom lañ wax bax la ci arab mom lañ wax berkel ci wolof mom lañ wax mule wala bardo d'accord lol la mais après ci xam ni yenen mbir yi yenen minde fi wa gars dañ koy wax mom dañuy wax ni mën na nek yenen yi wa ci deng ar-rida manam bi mahdir rida ci ngeureumal kess rida bi kasra manam buñu kasra raagi wa dammiha mën nañu tamit damara moy buñu né wax mënon na nak bi mahdir rida deng mune masdar manam moy masdar moy substantif baat bi nga xamné fa la baatu mi ci la verbe bi amé moy radiya geureumna voilà radiya anhu moy geureum nako wa alayhi tamit radiya alayhi moy geureum nako moy deud moy safanu saxata sanjina moy merna sanjina moy mer gu tar deug wa bi mahdi akamit wa donc wal fadl wa ak manam ci kesse al fadl ngeneelam ngeneel moy deud naqs moy safanu wagneeku min fadala ak fadila dañuy wax fadala di wax fadila deng moy lu dess kanasara kem niñu waxe nasara wa alima ak khamna alima nasara moy dimbalina alima niñu waxe nasara fadala niñu waxe alima fadila deng wa amma dal ha fadila bil kasri manam buñ ko kasra yafdulu manam bi dam ci dam buñ dam manam fadila yafdulu deng moy fa murakkabatun minhuma manam bu boba dañuy xamne dañ ko manam munif nako def manam munif na murakkaba moy lu compose wu minhuma ci ñom ñaar moy lo xamantene dafa dess moy lu dess ngeeneel moy lool ngeeneel moy lo xamne dess na mune un jour ko xol ko mune wo fi sin moy wo fi sin bo deme ci qamus bi moy dictionnaire wa idafatu mahdin manam unzuru manam nango xol sin manam ci dictionnaire bi lolu bëgg wax muna wa idafatu mahdin legi nak mom moy wax askanela gi ñu askanela mahd moy kesse parce que xam nga fadlu ngeenel ngeenel moy bu ñepp tolo wéccër ki am leneen li ëpp lolu muy kok mo gën le manam comme même fadlu bi mo nekk ci tour yonenté sa raja moy fadlu wa même la wolof mom la nan fallu ndax xam nga wolof bad amul ba mom le lay wax ba tax ñom ñaan ñoo jégen jégan to ko deug jël gi ñi wax jël mahd nak askana la ko lima ba'dahu ñeel li nga xamantene mom mo nekk ci ginnaw min idafati sifati lolu ci askana lek melol alil mawsuf ñeel lañ ko melolé manam idafatu sifah lil mawsuf lolu yépp ay affaire grammaire la idafa moy buma askanale dara kenn comme buma ne keur modou keur gi dama ko askanale modou voilà mudafun ilayhi la deng legui lil mawsufi manam kon idafa dañu melale ak sifatu melok moy attribut bi hein lil mawsufi ñel ki nga xamantene mom moy ki melowo attribut bi ko melal voilà deng manam moy ngeenel gi buma ne kesse lu raxul dara ma askanela ko ngeenel wala ma askanela ko ngeureum gi moy dama askanela melo bi lamu kiko melo wo moy lan moy ngeenel mo melo wo ñakarax dara mo rek melo wo pire deng ngeureum gi mo melo wo pire moy ñakarax dara est ce que comprendre wi voilà ay manam mom nak téré bi dafa am tamit téré bi pour parenthèse dafa am manam dafa utiliser bu baax day def ay analyse grammaticale tamit souvent wa voilà lolou mom motax tamit bo yoy yep tamit am nañ solo am nañ jariñ tamit en même temps aussi voilà sauf que voilà kenn ko di nek voilà wala dina la xaw ki mais et puis de ngay impatienté ou parfois mais baxna ci tam voilà dina tax tam ngay comprendre petit à petit voilà yéne ak analyse grammaticale dina tax tam nga koy mën comprendre wa si bon par exemple bi ngay wax tamé sang rida ak bi nga waxé fada yeuf do na délo ci radiyallahu voilà fada day ben metal lay indi moy manam bo deggete ben mo anala bo xamul voilà boko analyser xeyna mën nga ko jëlé ci ben mo boy employé ci sunu voilà c'est ça voilà aussi neng ay kon manam limu ci nam moy mom mi nga xamni mo gindé birida ci ngeureum wal fadli ak ngeenel al mahdayni yi nga xamantene ñom ñaar ñep raxuñu dara duñu pire lool la ci nam ay manam bi mujj rabbi ci kesse ridallahi ngeenelu yalla taala ak ajkay wa fadlihi ak ngeenelam al khalisaini yi sel ya min ash shawaibi ci lepp lo xamantene dafa jaxaso ñom wal asbab ak sabab kon yalla daf ko gindi mom ci tariqa sheikh radiyallahu anhu mom mu ne day sante day tambale ci turu yalla ak bi sante yalla momé nga xamni moko gindi mom ci tariqa sheikh radiyallahu anhu ci ngeureelam ci ngeureumam ak mbaxam gi nga xamne raxuñu dara lo xamantene luñ ci jaxaso la ba pare tamit amul dara lu ko sababal lolou ngeureelu yalla rek la c'est valable pour tout le monde mune ndax yaxtasu moy jagle bi rahmatu yi ci yeureum ci ngeureum ci yeurmandem man ya shaw ko ko sop bila sababin ci lu amul ben sabab wala ta'abin ci lu amul ben choono yeurmane ak yalla ak ngeureum mbaxam xewal mo koy jaglel ku ko neex sans choono sans sabab falo ñel lako mom kesse alhamdu tiant ak mbolam xaju tiant yi fil akhirati ci al-akhirah wal ula manam ci lu mujju wal ula ak njal ben gi wala bok fil ula bok la jike ci njal ben gi wal akhirat ak allah ak lu mujjul kon yeb de nga yalla rek mo ci yello ak tiant legi mu ne kon lil ahmadiyyati legi mu dess lol legi mom mo ginde kon mom yalla lil ahmadiyyati jëm ci tariqa bi ñu wax al ahmadiyyati gay ko jox ahmad manam mu ne mutaalliqun dafa aju bi hada ci jubalena manam kon lil ahmadiyyati ci hada la aju moy bu nane kon yalla mi nga xamne mom mo ginde jëm ci tariqa bi tariqa ahmadiyya kon lolay tek parce que ci lolay yuqalu dañ nan hadahu tariqa gindinako ci yoon wi lolou dañ koy wax wa dañuy wax tamit walahu manam moy hadahu lit tariqa dañ koy wax tamit lit tariq gindenako jëmiko ci yoon wa ilayhi tamit dañ koy wax dana hadahu ila tariq yeb dañ koy wax différence bi nek ci ila ala li ak samu am ki yoyep ak ila ak ci ala ak fi yoy gisone nagn ko ci biñu def tafsir sourate al-fatiha ci ihdinas sirat al-mustaqim non ay manam li tariqatul ahmadiyyah ñeel ci tariqatul ahmadiyyah tariqa bay ko djik ahmad yoon wo way ay manam al-mansubatu bañu askane tariqa bañu askane li sayyidul wujudi ñeel sangi minde fi wa alam ash-shuhud ki nga xamne moy alam di mandar manam di la feñ le gëna kaw ci ash-shuhud li ñu mëna séré walla muy sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam allazi bi nga xamne samahu tuddé nako allah bur yalla fil qur'an ci alquran ahmad moko tuddé ahmad kon nak tariqa bi fa nusibat ñu askane lako ila man jëme ko ci ki nga xamantene sabar balle na min hu jugge tukke ci mom sallallahu alayhi wasallam awwalan ci njal ben yi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la jëk la tariqa bi génné lol tax ñu tuddé ko al ahmad lolo wara ni ngay fi ni firi bi yepp limu len rek moma jité moy fin bi nga né modi tariha cheikh ahmed tidiane wa di tariha di yonenté bi wa du tariha yonenté bi wa lo néwon tam tek ci yalla voilà tariha bu tukké ci yalla wa yalla bu jaar ci yonenté sa tam joxo ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu aw wala bok tariha bi al mansubati bañu askane le li sayyidina ñeel suñu sangaba wa sanadina nek ki nga xamne moy suñu wëru way sukkandiko wa addatina nek suñu yépp ay batu sukkandiko wëru way sanad moy fi ngay jaar bu yékk ni ngay échelle ni ngay téé mom ngay sukkandiko tamit wa adda moy ki nga xamantene tamit mom ngay degeerlo wa umdatina ak ki nga xamne mom lañuy sukkandiko gis nga moy ni njigaanto way né yépp pour wax rek né ki mom moy suñu delu way deug mom moy kenn biñu teye non cheikh tidiane la djublu abir fay bayu bubbi mom moko tuddé inshallah dinañ ci ñew ci buñu démé quelques bayit après ahmad ibn mahmad at-tijani man sha an kon ma nga ciosano man sha mo lol moy ma nga ciosano ci gadd ga tidiane sen all bobu fofu ci aynu madi lol tamit dinañ ci ñew inshallah wa aynu madi moy la terre du mahdi dede du mahdi de madi aynu madi bord la aynu moy terre wa non aynu moy jëm dekk bi mo tuddu aynu madi en fait ab bëtu ndox wala de tek aynu mu signifier terre man da xawmuko al ard mom moy terre wala aynu madi wala deng man sha'an fofu la ciosano awwala bok al man ki bok al hasani cheikh tidiane al hasani moy ci sayyidina hasan radiyallahu anhu nasaban la askano askanam day dem ba ci hasan radiyallahu anhu ndax sherif ñaar la ñaar fiketu sherif yi gëna mak manam ñu sherif sax moy ko xamne hasan yi la wala husayni la ko xamne dañ koy askan ci hasan wala ñu askan ko ci husayn radiyallahu anhu ñaar seut yenente sallallahu alayhi wasallam sherif bo xamne hasan yi la mo upp doole sherif bo xamne husayni la Hassan mo mak Hussein radiyallahu anhu ba pare yenenbi sallalahu alayhi wasallam Hassan la waxone ne mom moko nuru Hussein nuru papam Sayyidina Ali gis nga kon amna difference ba pare mo ne Hassan sama dom ji ni daf ma nuru ci jëm ak ci jikko muy ñaaral muy benen mbir bu tax Hassan gën bi ci dess moy Hassan mo nekkon khalifa mo mujjé baye khilafa voilà moko baye bimu ko baye nak yalla remplacer khilafa zahir bob def ko khilafa batin diwan bi yépp ay ngeenel lañu Hassan am radiyallahu ta'ala anhu manam motax shirif Hassani mu upp doole shirif Husseini mais Hassan aussi dafa baye ay doomu goor wa anke bayna ay doomu goor Hussein wa Hussein bayna tamit ay doomu goor comme Zainul Abidin radiyallahu anhu ñom ñoy moy ñom moy motax Hassan bi mom moy mamu ñom Cheikh Na Tidiane moy mamu ñom Sid Abdou Khar Djilani ak ñeneen radiyallahu anhu amna nak erreur bu gaay dox nan Hassan moy mamu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Hussein bi mamu Sid Abdou Khar Djilani mais lolu njumte la gu reuy Hussein Hassan moy mamu Sid Abdou Khar Djilani ni mu nek mamou ci cheikh ahmed tidiane rabbi la ta'ala huma deng ñom lañu wax sayyid bu ñu waxe ay sayyid ñoñ lañu wax moy hasani ku nek hasani dañ nan sayyid nangam nak moy ko xamne sa ligne dafa dem ba ci hasan rabbi façon shérif bobu ñoo upp doole deng alfa siyu ko duk fas la mad fa nan ndax fa lañ ko rob ko dañu wax abul faydi ahmad ibn mahammad at-tijani al-hasani al-fasi at-tijani ndax fa la ciosano al-hasani ndax moy askanam al-fasi ndax moy fen ko rob qaddasa yalla sallal allah bur yalla ruhahu ruham wala sallal nako fi daril qarar ci keuruk saxga wa afada yalla bëbb alayna ci ñun min faydahi ci bëbbam ga al madrar bi nga xamantene day sax bi jahin nabi ci barke yenente bi nga xamne al mukhtar moy ki ñu tan ki sallallahu alayhi wa sallam ma daam feek mi ngi sax al layl guddi won nahar ak becc feek guddé ak becc ngi sax dal yalla yalla selal waxu cheikh tidiane radhiyallahu te keuruk sax ga yalla nay bëbb ci ñun manam di wacce ci ñun di taw ci ñun ay xéewalam ay mbeubum yi nga xamné day wër di sax di continuer ci barké yenente bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam moy yenente bi yalla tan feek guddik beccëg ak yam wa hadha li nak manam buñ waxé lil ahmadiyyati askanala giñ ko askanala ci cheikh ahmed tidiane nak radiyallahu anhu huwa moy al mutabadir li ñëk daw ila dhihni ñew ci xel ni annahu ndax mom si cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala al mutalaqi mom moy ki nga xamantene mom mo tatan mo jot la ñeel tariqa bi minan nabi jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bila wasitati ci lu amul dig la ahad ken lu amul intermédiaire ken kon buñu waxe lil ahmadiyyati ci tariqa cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala motax ñu wax manam lool moy ñeuk ñew ci xam muna wa fi ghayn bo demé ci bukhyatul mustafid bu sayyid al arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu muna amma dal tasmiyatu tuddu gi ni ko tuddé mom tariqa bil ahmadiyyati ci nan tariqatul ahmadiyya kama kem ni nga xamné alayhi mom la nekk itlaqatu boyal jami biñu koy boyal jami'a ashabi mbollem andaloy cheikh serigne bi radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom mbolam ñu naan andak ci cheikh metidia radhiyallahu anhu dañuy wax dañ koy joyal dañuy tuddu tariqatul ahmadiyya muna wala nadri muna lolu kon dañ ko koy tuddu wala nadri way nak xamuñu hal ndax samaha ndax tuddeno tariqa bi tariqatul ahmadiyya ash-sheikh serigne bi bizalika ci bobu le tour am la wala det est ce que ci cheikh metidia radhiyallahu anhu mom meus nañ ko deg mu ne tariqatul ahmadiyya tuddé ko non waaw wala dit waye nak tuddé giñ ko koy tuddé loolu lu yel loolu tour la bu baax min fa min wujuhi ndax amna ay wal yu bari awwaluha ba ci jek wo wote moy az-zahiru li fi al-mutabari li nga xamne moy jek moy jitu li kulli ahad ñel kep kenn annaha nekat mom tariqa bi sum yed dañ ko tuddé bi zalika ci loolu nisbatan askanalako ila ismi ci turu sahibiha borom li anna ndax kat ismuhu turum mom ci cheikh mutidani radiyallahu anhu Allahu ta'ala anu ci mom ahmad moy ahmad wo wote mom ci cheikh mutidani radiyallahu anhu imam wa moy imam bi nga xamantene imam al mutalaqi bi nga xamantene mom mo joxe laha manam mo tatal laha ñe tariqa bi min hadar jele ko ci hadara sayyidul wujudi sangu minde fi sallallahu alayhi wasallam min duni ci lu amul wasitatin ab digle intermédiaire wasitat intermédiaire cheikhul ab serigne akhar benen amul benen serigne bu ko jele ci momu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dedet ci mom moko jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement kon nak fala iskal amul ben leunt alayhi ci kaw lolou fi nisbati a ci tuddé gi ñukoy tuddé bil ahmadiyya ci ahmadiyya al wajhu sani ñaarelu wal gi al wajhu wangi wal asani bay ak ñaarel anna nakal mom tariqa bi inma li amri rasul sum yep tudde nañ ko bi zalika ci li moy tariqatul ahmadiyya li kawni ha ndax nek gi mu nek mom tariqa bi tariqatu shukr bi tariqatu ngeerum kama kem ni nga xamne dana taqaddamat nonu la jito al isharatu junju ilayhi jëm ci mom tariqatu tariqatu ngeerum la yo tariqa la bo xamne nit ci bu ci nek day ngeerum di sant rek ndax xewal yaangi neene xassar kon nak fa li kawni ndax nek gi mu nek nak al qudbu qudbu sang alladhi bi nga xamne alayhi nek na ci mom madaruha manam qudbu moy pole moy axe bi nga xamne alladhi nga xamne alayhi nek na madaruha di wër wër lo ci mom manam tariqa bi ci limi wër wër lo yep huwal hamdu moy sant yalla bil wajhi ci anam al ablagh be geuna matal lol motax sum yat kon ñu tuddé ko ahmadiyya tamit ndax ñi nek ci tariqa bi fuñu toll dañuy sant yalla amna yenen hein muna al waju bal mu nga ma ki won al waju wala as-salis bay aji ñettal bi moy kawnu nek gi nga xamne nek nako azkaru ha zikru tariqa bi hein ad da'iratu yimi wor worlo alayha ci kawam mustamilatun di lambo kullaha lepp ala ablaghi ci gën ja taw al mahamid xet ci ni ñi santé yalla tasrihan ci anam gu leer aw dim nan wala bok mu lamboko ding moy tariqa bi bok na tamit ci walu gi ci li tax ñu tuddé ko tariqatul ahmadiyya moy zikkar yi nga xamantene mom lañuy moy wër wër lo ci tariqa bi manam mom la nit ñi wa tariqa bi di zikkar dafa lambo ñom ñep dañoo lambo gën ja kawé xéetu sant yalla yi mo xam daf dañ koy wax ci anam gu leer wala bok mu lambo ko manam mu nekk lo xamne ci biir la nekk bok gesto dang ko ci gis fa min zalika te bok na ci lool umul qur'an moy nday alquran moy fatiha wala shakkate sik nekkul ci na annaha nekkal mom suratul fatiha bobu mustamilatun aji lambola min asrar al mahamir ci mboti santi xet santi yalla yi alama ci lo xamantene ci kaw lo xamantene yaksuru gatna gatani la an wolik al lisanu lamin manam lamin mun tu tuddu namu lambo ay xet sant thumma qala top mom wax mom kan sayyid al arab musahih radhiyallahu anhu al wajhu rabi' al wajhu wal rabi' bay aji ñentel bi kawnu nek gi mu nek sahibi ha boromam huwa mom manam bokku na ci li taxam ñu dëdo ko tariqatul ahmadiyya moy nek gi mu nek huwa mom manam boromam al khatamul akbar moy ki nga xamantene mom moy tecc al khatim tecc wali al akbar bi gëna kawé ci al makhsusu moy ki nga xamne mom mo jago bi wirasati sirri ci ndorok mbot al abhar bay gëna manam bu gëna mag bay gëna ëlem lo xelu nit ñi kama kem ni nga xamantene ashara mom la junjé ilayhi jëm ci mom ash-shaykh muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu allah bur yalla anu ci mom fi hadith ci hadith bim nan bi mi firé nan kuntu yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax nam kuntu nekon nan nabi yenent wa adam fek mom adam baynal ma mi ngi digeunte ndox wa tin ak ban mom mu wax bi qawli ci waxam di nan manam mu ko firé dané ay manam lima ci nam moy kuntu nekon nan nabi yen ab yenent bil fi'li ci jëf deug deug ali man di ko xamé aji xam bi nubuwati sama yenent wa adam te fek boba adam bayna mi ngi ci digeunte alma ndox wa tin ak ban law akbar ba yenent bi sallallahu alayhi wasallam bala adam di xam mom ki mu doon de bala adam a nek bala adam da nek yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam na bu pare lu yenent ne mom yenent la fek na yalla tan nako yenent def ko bu yenent muy officier en tant que yenent moy motax mu nek le premier nek le def wa kay yenent bi moy njal ben ci ñep ci lepp bam dess ci yoni giñ ko yoni awwalul khalq mom la yalla jëk bind comme hadith bi ñu nek ci mustanaf abdul razzaq rahimahullah moy premier hadith bi nek ci mustanaf abdul razzaq imam abdul razzaq rahimahullah nga xamne imam bu mag la bind mustanafam bo pour yekiti sunna yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci serignu imam ahmad ibn hanbal yi la bok rahmalahu ci serignu ma'mar yi la bok imam rasulullah ci serignu manam serignu ñom bukhari ñom muslim et cetera ba nga xamantene imam abdur razzaq rahmalahu nga xamni ñepp solo nañ ay haditham ko imam bu maga maga mak ba xamne ne nañ hadith bu abdur razzaq solo jele ko ci ma'mar mu jele ko ci hammam mu jele ko ci abu hurayra mum radiyallahu yoy amna ñu ne moy asahul asalib cyalla li gëna wër ci cyalla li amna mais li sik neexul ci ne moy waye man moy hadith bi gëna wër ci waye man waaw hadith bu abdur razzaq solo jele ko ci ma'mar ibn rashid ma'mar ibn rashid jele ko ci hammam ibn munabbih han hammam ibn munabbih solo ko jele ko ci abu hurayra mu jele ko ci yenen tibbi radiyallahu mu jele ko ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy hadith bi gëna wër ci wa yaman té yaman gis ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam tag yam leen tag ci seen bax ak seen selati parce que ñom ñeen dañoo wër wa dañoo wër deugër nek ay imam nek ñu deugër et cetera mom nak musannaf bi mu bind ngir deugëral ci sunna yenen sallallahu alayhi wasallam premier hadith bi mu ci jëk indi moy awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya jabir yalla limu jëk bind yow jabir moy sa lèr yenen sa moy premier hadith jabir ibn abdullah waaw radiyallahu anhu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu waaw par contre première partie musannaf bi instant bi ni ñu né amatuñ ko original waaw original amatuñ ko non parce que dafa rire maxtoutat ñu rir donc première partie biñu yor rek partie biñu yor moy mi ngi tambalé ci fi wax naan nan lañuy raxassé loxo pour japp donc yeneen partie yépp dafa rir mais lool saxna ci musannaf né abdur razzaq né lool moy première hadith bi motax ibn arabi radiyallahu anhu né ci tariqal ci yoonu kashf hadith bobu mom lér nako ni hadith bobu wirna légui mu dess yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon mom lañu jëk bind yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne ana awwalu man tanshaqqa alayhi al-ardh man may ki jëk ki suuf ci di xar ci mom yawmal qiyamati ana ci benen hadith ta mu ne ala awwalu mushaffa'a man may ki ñëkk laati ramu ak mushaffi'a man may ki ñëkk ramu man may ki ñëkk ramu may ki ñu ñëkk ramu lo lepp mom moy premier yenen tou sallallahu alayhi wasallam moy awwalu man tafattahat lahul janna man may comme ñu nekk ci ben hadith bi may premier ki ñi ubbil buntu aljana benen bi moy xéta moy ñëk dugg aljana awolu sa borom subhanahu wa ta'ala bimu ko inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh wa nabiyina min ba'dih wahyu nani la comme niñu wax yon wax ak yenanti ñew ci ginnawam gis nga mu ndek ko tuddu wa akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina wa minka wa min nuh doga kontina Ibrahim wa Musa wa Isa djel nañ ci ak kolore ak yenenti yalla musa sallam moy lan mune yow kolore bima fassante ak yow yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dado ak nuh ak Ibrahim ak Musa ak Isa mu ndek ko tuddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kon lepp mom moy premier moy awwal al awwal motax bok na ci turum yi al awwal xam nga fan la mujju yoni giñ ko yone jeexna mais kon fofu mën nañ fa jappé dafa melni dañuy na yenente bi sala yalla da na yenente bi sala sala tank ya ngi seen biir du wonan def dara wa manam mën nañ jappé kon yenente bi physiquement gën na aduna mais mi ngi am ko mi ngi ci aduna bi waaw bu fi nekkul aduna bi du dox wa de yen nak lolou moy ba aduna amé ba légui mi ngi fi sallallahu alayhi wasallam sino du dox suro moy dox wa nurika lami nabi malata bi kaunaka al ha'ita bi amkinatil makani lolou lay tatt bi moy li nga wax ni mais nekkin bobu est ce que wéris bi muy wax ak sahaba gis gis bo muy gisé yonent bi nekkin bobu la wala mom gis gis bu ngey gisé moy gis bu nekké ci deur mom ru'yatu khassa la am dafa am gis gisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamantene bob moy bu particulier bi bob même ci bir sahaba yi ñiko am bari wuñ radiyallahu anhu ñu mag ñi ci ñom ñoko am moy gis ko ci haqiqa bi mu nekk deug deug gis ko gis go xamantene boko gisse yalla mi ci mom ngay gis ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam leppum ko djug yalla la ruham ko djug yalla la waxam ko djug yalla la motax la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha djemum ko djug yalla la mom ci bopam miroir la ci manam miroiru yalla la motax so gisse yenenbi sallallahu alayhi wasallam kuy xol miroir setu kan lay gis image lay gis mais du gis miroir bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam boko xole yalla ngi gis sude lan nga sude yow ce niveau kawé na ru'yat khassa gogo nak mom la ouyiss amon radiyallahu anhu te dundul ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam musuñu gisé motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam defal ko liñu wax tarbiyatul ouyissiyah bob benen fas xet tarbiya la bo xamne walu yi dañ koy def moy ko xamne musuñu ko gis musuñu jotayo ak mom ñu tarbiya ko a distance mi ci li nga wax non waaw amna question bu ma ci am xawma ndax mu na ko laaj ci wa bismillah moy de boy bu ñu xol forme ni ni yalla bind wa da ngay gis ni bu ñu jëlé nit wa ak animal wa nit mo gën animal wa mais c'est vrai que amna bo xamantene boko déwé bu sa gis gis sori yo animal bi dang koy jappé lu yalla bind donc dang koy respecté boko jappé par animal ba waccé ko wa bo xolé jëm nit tour yalla nabi sallallahu alayhi wasallam lay jël wa mais bo xolé animal tour yalla Allah la lay jox wa Allah nit da gën animal wa c'est parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam lima la wax sank la lepp ko djug yalla la lepp ko djug yalla la te haqiqatul muhammadiyya moy li nga xamantene mo genné manam mom bi yalla namé bindu bindi fi mom la amal mu nek li nga xamantene mom mo incarner mbolem turu yalla yek melom yi ba pare yalla def ci mom te jël li manifestation bo xamné zati la ci jëmum la ko def manam jëmum la manifesté wo ci haqiqa bob reality bob moy yenen bi moy leer gog moy leer moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam haqiqatan mom lañu haqiqatul muhammadiyya lolou jëm nit la am djum nit la motax mom mo incarner lepp lo xamantene lepp lo xamantene yenen manam am melo turu yalla ak melom lol motax nit don nga gis amna yu beuri nit rek mo nek xal moy nek khalifa ci kaw suuf nit rek mom moy nga xamne mo don manam mom lañ wax manam al insanul kamil moy nit ki mat seuk moy ki nga xamantene mom mo yor toutes les attributs don ndono borom subhanahu wa ta'ala comprendre nit ko mat seuk moko yor moy qutbu zaman yenente bi nak sallalahu alayhi wasallam kon bi mu nekké ki mu don té nit mel ki mu ni mu mel motax animaux yi sa borom subhanahu wa même bu len bindé ñu yor forme bobu da ngay gis né téral na nit ci kaw ñoon ngir sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam bo xolé animaux nak forme bobu ñu yor moy allah bobu nonu bi ñu jootal da ngay gis yalla manam ngeenel gu mak xam nga nit mën na taxaw nonu yor forme bi nit bu defé bu tégué tanki tek loxoy ci souf rek da ngay gis da yor forme waaw mais téréwul bu taxawé yor forme sayyidna muhammad waaw kay mais ba para dafa yor forme alifu allah waaw même buy julli mën na yor forme bobu forme yoy légui bo xolé amna benen affaire bo xamantene nek na ci nit té lolou tam lu am solo la moy comme mom manifestation yup yalla ci mom lako def bu de telle sorte amna parti yo xam sax d'ailleurs kep kuy nit dang koy am julit même yéfé dakoy am moy le fait que ñuy doon ci yalla yenn attribut mi comme lu démé nek di bind di défar da ngay gis animaux yi mënu ñoo bind animaux yi mënu ñu défar lu bess mënu ñu inventer lool yalla nit la ko défa même malaaka yi mënu ñuko mënu ñu inventer mënu tabax kër mënu ñu tabax kër même malaaka yi jinné itam mënu ñuko waaw jinné duñu inventer da nga mësa dégg ñu nangam jinné ba inventer palais Suleiman non daf len ligéelo da len di wone len li ngeen di def mu def ñu def ko mais amma inventer lo xamantene wala sen initiative yoyu d'accord ba pare bo xolé animaux yi sa borom subhanahu wa ta'ala dafa am yu mu len dafa am lo xamantene nit lako yalla defal mais defal lako animaux yi mais sauf que forme biñu yox war na tax nit ki baña japp ne yekati ko ci sen kaw motax ñu na man zanna annahu khayrun min al-kalb fal kalb khayrun minhu wa tasawuf dañuy wax ne radiyallahu anhu ku gëm ne ya gën xaj bi la gën manam pour nga wacce sa bop Rasul Hadi radiyallahu anhu dane wa tasawuf ñepp wax lool moy ku fogné ya gën xaj bi la gën wa tasawuf ñepp wax lool parce que nit ki bu yeggé yéne ni boy day gis rek mindeef yalla doonu gis ci mindeef ku mu japp né mom moko gën lool fekk ya koy déss rek mo da ngay war légi ñu jànel ki bi gaw kon mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bam waxé lool né kon man dama nékkon yenen nek ci fonction yenenbi diko fonctionner fekk bobu mom adam mi ngi ci digënté ndox ak ban moy lan moy bindu guñ ko won tay buma né la tabax bi kat bi nangam di xewre tabax mi ngi digënté ciment ak ay xéer ak ay wëñ ak ay bant moy tabax guñ ko won wa moy tabax bi amagul won qala mu dadi wax ne wa khayruhu kenen ku dul yenen tibi nak sallallahu alayhi wasallam lam yakun nekul won nabiyyan din yenen tibi fi'li ci deug man ci pratique ci fonction wala aliman du tiagne di aji xam sax bi nubu wati ti na mom abjanant la illa lul anda besati buñ ko yoni ci lay xamne yenen la summa qala top muné wa kadhalika niki non khatimul awliya ki tek waliyi ki lim fete kaw kana nekon na waliyen di waliyu bin fi'li ci deug deug nam ko nekkon aliman di aji xam bi la ab ni ci na mom waliyu la fi zalika al alam ci bobu aduna wa ghayru te kenen ku dul mom min al awliya ci waliyi ma kana nekul waliyen di waliyu bil fi'li ci deug nek di fonctionne wala aliman du tiagen aji xam bi wilayati te na mom waliyu la illa lul ba'da tahsilihi ginnaw bamu ko joté jot bamu joté ma li nga xamné yustarata mom lañuy chartal fil ittisaf ci melo non bil wilayati ci wilaya min al akhlaq ci ay jikko alati yi nga xamné yataq waqafu dana taxaw al ittisaf melo bil wilayati ci wilaya alayha ci kaw lola moy bala nit ki bu nit ki bala mu nek waliyu dafa am ay jikko yo xamné mom lañ koy conditionnel né li ak li ak ni mom moy tax nga mëna waliyu yoy su deme ba jot ko ba yiko ko ci lay doga xamne nekete mom waliyu la min kawni ci nek Allah bur yalla ta'ala mom bur yalla ta sama mom mo tuddé bil wali ki nga xamne moy wali moy ki nga xamne moy kilifa gi mengo mbir yi alhamid moy ki nga xamne mom moy sante di manam moy yello sante ñepp diko sante li le ibn arabi wax radhiyallahu anhu intaha fil wax jëm kon ki tej wali non lay mel mom tamit lol tamit benen wala gutax tariqa bi ñu tudde ko ahmadiyya muna kon fa urifa xam nañ min huna ci fi an khatimul awliya ni ki tej wa wali qad deug deug sabaqa dafa jitu fi alhamdillah ci sante yalla taala aji kaw ji kul hamidin kep kuy sante yalla min al awliya ci wali c'est parce que ki tej wali dafa jitu mom parce que yalla bam ko xamale ne waliyu la lata mam adama nek digeenti ndox ak ban la lata mam adama ñukoy bind moy qabul wujudi ladhi abda wilayatuhu rabbi wa adamu bayna al-ma'i wa at-tini lool la avant mam adama di nek ci digeenti ndox ak ban lañ ko xamal ne waliyu la muy fonctionner en tant que waliyu kep kuy waliyu mom mo lay teub lool motax mom nak mo jitu ñepp kon ci di sante yalla kon santu yalla non seulement mo leen jitu dans le temps dans l'espace ba pare mo leen gëna forlé parce que ñepp mom ci sante gi mi sante yalla ba tax lamuy am ci lay jël di ci jox gaay kon kay mo leen doon forlé koku kon nak fa ma hamidaw motax kenn santu yalla ahadun kenn min al awliya ci wali wi mislama kemuk li nga xamne hamidaw mom la koy sante khatimul awliya ki tej wali wi kon nak fa tahaqqaqa mu yello fi ci mom ma lo xamantene lam yatahaqqaq du yellowul fi ghayrihi ci kenen manam day incarner wo lo xamne kenen munu ko incarner min al ittisaf ci du melowo bil hamdi ci sant ala jihatil ablaghiyati ci anam gemu geunam mate fa sahha kon nak dana yello mos ittisafu ñu melere tariqahu tariqan bim fi indi bil ahmadiyati ki tariqam bi geuna sante way tudde ko tariqatul ahmadiyya intaha fa la wax jeyam kon bu benen yone inshallah ñu gis yenen ñaari beuy ci dem kon beuy bu ñëk bi jeexna yalla yaa amin tan bokko wallahi alhamdulillahi minna wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin